Een ongelooflijk mooie klassieker van Earth and Fire. Natuurlijk uit Den Haag. Weet je nog? Johnny Kaagman. Goh, wie was er niet verliefd op in de jaren 70 en 80? Altijd in die strakke pakken. Geweldig. Je hoorde haar en de band natuurlijk in Storm and Thunder. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan er weer lekker tegenaan. Nou ja, rustig aan dan, hè. We hebben heerlijke muziek voor je meegenomen naar de studio, dus we gaan je oren weer een beetje vertroetelen. Met onder andere muziek van Cilla Black zometeen. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over muziek met Gijs. Dat gebeurt allemaal in Schiedam. Wat doet Gijs? Op een zondagmiddag gebeurt dat trouwens. Ja, je hoort het zometeen. Heel leuk trouwens. Han van der Horst is ook weer van de partij met zijn wekelijkse column. Hij gaat het hebben over Ruud Lubbers, die natuurlijk vorige week is overleden. En daar heeft hij mooie herinneringen aan, denk ik. En wij gaan het hebben over Stellendam. Daar dreigt de vaargul dicht te slippen. En ze vinden dat daar wat aan moet gaan gebeuren. Ja. Je hoort het zo meteen, hier allemaal in jouw late avond. Look at you and love comes, love shows. I give my heart and no one knows that I do. It's for you. it's for you. They said that love was a lie. Told me that I should never try to find somebody who'd be kind, kind to only me. So I just tell them the right. Who wants the fight? Tell them I quite agree. Nobody loved me. Then I look at you and love comes, love shows. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. My life run on too fast, and I have to take it slow. Steve Winwood. Hier in de late avond met Back in the High Life Again. En Cilla Black met een mooie klassieker uit de jaren 60, 1964 om precies te zijn. Je hoorde van haar It's For You. We gaan het hebben over een muzikale middag in de bibliotheek van Schiedam op zondagmiddag 25 februari. Dan zet namelijk Gijs van Rij samen met zijn echtgenote de Franse chanson in het Nederlands centraal. Bekende Nederlandse liedjes hebben nogal eens een Franse oorsprong. Bijvoorbeeld Het Dorp van Wim Sonneveld of Meisjes van 16 van Boudewijn de Groot. Ze komen allemaal voorbij. Ik ga erover praten met Jolie Hackert. Ze is nu aan de telefoon. Goedenavond. Een goede avond. Wat is dat? Muziek met Gijs van Rij met de Franse slag? Nou, Gijs is mijn partner en wij doen samen een programma in de bibliotheek in Schiedam. En met de Franse slag is een apart thema waarbij we dus zoveel mogelijk leuke Franse chansons gaan draaien. En Gijs die vertelt daar van alles over. Ja, jullie hebben dus eigenlijk iets wat regelmatig terugkeert. Dus wat je zegt, het is een thema. Wat is jullie programma wat jullie regelmatig maken dan? Nou, het heet Muziek met Gijs van Rij. En het is op zondagmiddag in de bibliotheek, één keer per maand. Altijd zo tussen 2 en 4. Ja, we hebben een keer over Wim Sonneveld, Toon Hermans en Wim Kan gedaan. We hebben middagen over blues gehad. Net zo het uitkomt, we bedenken een thema. We gooien onze platenkast als het ware om. En dan kijken we, oh, daar hebben we het een en ander van. Nou, daar maken we dan een programma omheen. Nu ga ik naar de Korenbeurs. En dan ga ik naar deze middag met de Franse slag. Wat maak ik mee? Je krijgt in ieder geval van Gijs een soort van muzikaal hoorcollege. Zo moet je het je voorstellen. Hij vertelt van alles over de achtergrond, een stukje geschiedenis. Hij laat ook dingen zien. Hij heeft een soort presentatie op scherm. Een beetje afhankelijk van welke muziek het is. Laat hij ook hele oude opnames horen. We kunnen plaatjes draaien. Daar geven we de voorkeur aan. En soms laat hij ook een stukje zien van YouTube. En dan ben je dan 2 uur mee onder de pannen. En wat hou je dan over? Wat, als je de theaterzaal weer uitgaat, wat heb je dan meegemaakt? Een nieuwe, andere kijk op muziek. Veel mensen reageren van... Wat leuk, want die horen nieuwe dingen of die horen Gijs achtergrond vertellen bij muziek die ze al kenden. Snap je? Ja. En je kan ook meezingen. Ik neem mijn gitaar mee en ik doe een paar chansons. En mensen kunnen meezingen. Als ze willen kunnen ze hun eigen favoriete plaat ook nog meenemen. Er is een grote tafel waarop we alles neerleggen wat we hebben aan platen. En ook aan boeken, want er is natuurlijk best wel veel literatuur over chansons. En die kunnen mensen ter plekke ook inzien. En terwijl we bezig zijn, kan er ook over gepraat worden. Op 25 februari dan ook in de Korenbeurs in Schiedam met de Franse slag. Wat gebeurt er dan? Wat gaan jullie brengen dan als het over chansons gaat en over Franse muziek? Dat is heel divers. We laten dus het begin van de chansons horen. We draaien vooral chansons uit de periode jaren 50-60. Uit de periode van Parijs met de existentialisten, hè, met Jean-Paul Sartre. Je had toen Juliette Gréco, Georges Brassens, Léo Ferré, Barbara. Die groep, daar laten we het meest van horen. En dan krijg je Jacques Brel, want dat is eigenlijk een beetje een apart figuur, want dat was een Belg. Maar die zong vooral in Frans. Overigens zijn alle teksten van hem vertaald door onze Nederlandse Ernst van Altena. Dat is wel een leuk detail, maar zulke dingen vertellen we dan ook. Hè? Ik ga niet te veel verklappen. Nee, zeker niet. Moet je niet doen. Nee. Zeg, het is op de 25e februari dan in de Korenbeurs. Hoe laat kunnen ze binnenstappen? Oh, mensen kunnen daar al terecht wanneer ze willen, want het is heel gezellig in de bibliotheek. Vanaf 1:30 zijn we zo'n beetje aan het opbouwen en om 2 uur beginnen we. En dan heb je gewoon een ontspannen middag over muziek. Ja. De Korenbeurs is aan de Lange Haven 145 in Schiedam. Moet je er wat voor betalen voor deze leuke middag? Nee hoor, het is helemaal gratis. Goed. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over deze muzikale middag? Deze keer met de Franse slag. Op de website van de bibliotheek. Dat is debibliotheekschiedam.nl. En er staat ook een agenda en daar staat alle informatie. Goed, je wilde ook nog graag een stukje Franse muziek horen. Nou, in onze show kan dat natuurlijk. Wat wilde je graag horen en waarom? Nou,

Italiaanse muziek op zijn allerbest op deze woensdagavond. In de late avond. Of je moet naar een herhaling luisteren op donderdag. Dat zou ook nog kunnen. Dan is het natuurlijk helemaal anders. Zucchero. Inderdaad, een senza una donna. En in een ogenblik een column van Han van Horst. Zijn wekelijkse column. Het gaat over Ruud Lubbers. Maar eerst nog even Olita Adams en Get Here. Dit is De Nachtgedachte, Een column van Han van der Horst. Moet ik nou, dacht ik, moet ik nou ook nog eens een keertje over Ruud Lubbers beginnen? Alle kranten, alle radiozenders, alle tv-stations hebben ruimschoots aandacht besteed aan zijn overlijden. Kan ik daar nou nog wat aan toevoegen? Ja, lieve mensen, dat kan, dacht ik. Ten slotte is Ruud Lubbers een streekgenoot van ons. Hij komt uit Zuid-Holland-Zuid. Zijn familie heeft het roemruchte Hollandia, vroeger Hollandia-Kloos, tot grote hoogte opgestuwd en er een fantastisch metaalconstructiebedrijf van gemaakt dat in de hele wereld zijn sporen heeft verdiend. Adres: Schaardijk, Krimpen aan de IJssel. En over dat aspect wil ik het vandaag hebben. Familie Lubbers komt bij ons vandaan. En ze zijn actief in dorpen en stadjes langs de Noord- en de Hollandse IJssel, waar de mensen vanouds zeer gelovig zijn. Het is een Calvinistische streek waar de kerkgangers het woord Gods graag onversneden horen. De dominees zijn zwaar op de hand en als blijmoedigheid onverhoopt de kop opsteekt, dan is het toch gewoon de Pinkstergemeente. De familie Lubbers heeft juist deze streek uitgekozen om haar megabedrijf op te bouwen, een karwei dat nog steeds niet afgemaakt is. En dat, beste mensen, is best apart. Want de Lubbersen passen helemaal niet bij de gereformeerde traditie van de streek. Het zijn overtuigde katholieken. Ze gaven leiding aan de zonen der reformatie. De dochters hoorden natuurlijk thuis te blijven en moeder te worden. Zonder ook maar een titel of jota van het eigen geloof of van de eigen levensstijl op te geven. Toch wordt in Krimpen en omgeving uitsluitend met het grootste respect over de familie Lubbers gesproken. De gereformeerde werkvloer en het katholieke topmanagement blijken een gelukkige combinatie. Ruud Lubbers voelde zich thuis in Kralingen. Toch passen die evenmin bij de sfeer van liberale deftigheid die deze Rotterdamse goudkust tot op de huidige dag kenmerkt. Hij had geen aardappel in de keel. Hij sprak algemeen beschaafd Nederlands met een ondefinieerbaar accent dat op geen enkele wijze aan cricket deed denken of het hockeyveld of de tenniscourten. De familie Lubbers was zichzelf en als ze hun manier van leven ergens vandaan haalden, dan was dat uit het denken binnen de Sint-Adelbertsvereniging. Dat kan niet anders. Sint Adelbert is de patroonheilige van de rijken. Hij leerde dat je op een verantwoorde wijze moest omgaan met de zegeningen die God je deelachtig liet worden. De Sint Adelbertsvereniging was bedoeld om welvarende katholieken maatschappelijk besef bij te brengen. Niet dat het een soort linkse club was voor hervormingen van de maatschappij of dat de leden zich de hele dag bezig hielden met Caritas. Nee, doof niet. Ze bestreed wel het individualisme. Je staat niet op de wereld om voor jezelf en je gezin kapitaal te vergaren en op te stapelen en je daartoe te beperken. Je kunt alleen maar tot je recht komen als onderdeel van het grotere geheel dat de samenleving is. Dat doe je door je leven zo in te richten dat je daarmee de gemeenschap dient en God eert. Je roem, je eer, je reputatie horen gebaseerd te zijn op wat je voor die gemeenschap hebt betekend. Dat is de mentaliteit die de leden van de familie Lubbers dankzij hun katholieke achtergrond met de paplepel ingegeten kregen. Wie dat weet, kan Ruud Lubbers als politicus gemakkelijk plaatsen. Hij dacht in termen van gemeenschapsvorming. Hij zag Nederland niet als een verzameling burgers die allemaal hun eigen particuliere belangetjes najagen. Nee, het ging hem om het welvaren van de gemeenschap en er waren soms pijnlijke maatregelen noodzakelijk om erger te voorkomen. Deze manier van denken, dames en heren, is erg uit de tijd geraakt. Het individualisme heeft de overhand gekregen en dat is verlies.

set you free. You'll have what's meant to be. All in time, you'll see. Barbara Streisand, Celine Dion, tell him. Vertel mij wat. Hè? Prachtige muziek hier in de late avond. Laatste onderwerp van deze avond. De bereikbaarheid van de haven van Stellendam staat onder druk. De vaargeul naar de haven, het Goeree'se slijkgat, slipt steeds verder dicht. En de grotere vissersboten komen hierdoor in de problemen. Afgelopen week liep opnieuw een kotter vast. Regioverslaggeefster voor Goeree Overflakke van RTV Rijnmond, Sanne Waldekker, sprak hier onder andere over met Erik Moerkerk van Maaskant Shipyards. Erik Moerkerk van Maaskant Shipping. Jullie merken al dat er problemen zijn, hè, rondom die vaargeul. Ja, afgelopen week hebben we een extreme situatie meegemaakt. Waarin een klant inderdaad hier naar binnen kwam. Ook niet over de juiste gegevens beschikte en vastliep uiteindelijk. En waardoor hij een tijdje, bijna een dag heeft moeten wachten. En wij extra kosten hebben moeten maken om uiteindelijk de job te doen. Daarnaast had je een wisselwerking eigenlijk, of een gevolg daarvan was dat andere klanten dit hoorden. En het risico niet aandurfde, dus besloot om verder te varen uiteindelijk. En werkzaamheden zijn daardoor uitgesteld afgelopen week. Ja. Dus dit kost jullie tijd en geld? Dit kost ons tijd en geld inderdaad, ja. En we hopen dat deze klanten wel, zodra het weer opgelost is en de vaargeul weer op diepte is, dat wij verder kunnen. En dat deze klanten weer terugkomen begin in het voorjaar. De vaargeul die is dus ondieper op het moment. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat het met twee factoren te maken heeft. Eén, dat de sluizen hier nu continu open staan. Dus ik denk dat er een andere werking van het water en stroming is gekomen. Waardoor het havenbedrijf het misschien waarschijnlijk niet bij kan houden. Dat durf ik niet exact te zeggen. En dat er wat rare punten, noemen ze het, uiteindelijk in de bestaande vaargeul zijn gekomen. Waardoor we... En dat ook niet tijdig is bijgewerkt. Ik denk dat dat wel even op dit moment het probleem is, zover ik ben geïnformeerd. Wat moet er nu gebeuren? Nou, ik hoop dat de havenbedrijven, en daar zijn ze ook wel mee bezig, dat kunnen we absoluut niet ontkennen, om zo snel mogelijk de situatie onder controle krijgen en onder controle houdt. Zodat wij onze werkzaamheden hier gewoon kunnen voortzetten. In deze klantenkring is het gauw bekend dat er ergens een probleem is met social media. Je ziet gelijk de foto's die voor het plaatje heel erg mooi zijn, maar voor ons katastrofaal uiteindelijk. Ja. Die zijn bang dat klanten Stellendam gaan mijden? Ja, dat zou een gevolg kunnen zijn inderdaad, ja. Ja. Gaan we naar Jaap Tanis, samen met twee broers, eigenaar van twee kotters hier in Stellendam. Ik ben mede-eigenaar van twee kotters, de Goeree 38 en de Goeree 48. En wegens het probleem met het Goerese gat, de Goerese achterverder is altijd gewend om thuis te verkopen, zijn vis. En nu door de droogte in het Goerese gat is hij verleden week voor het eerst uitgeweken naar Vlissingen. De vis wel op transport naar Stellendam gezet. En het andere schip zou ook komen, maar durfde wegens de diepgang. Speciaal is hij uitgeweken weer naar Remuiden, anders had hij ook naar Stellendam gekomen. Wat is het hierdoor ook rustiger in de haven? Het is heel rustig in de haven. Verleden week, er zijn al mensen die aan me vragen, het is gewoon treurig wat er ligt, noemen wij dat. De laatste weken liggen er, anders zijn er meestal 10, 12, 15 schepen. Maar de laatste weken liggen er maar 6 hier in de buitenhaven Stellendam. En er hangt veel aan, de visafslag heeft minder inkomsten. De coöperatie, alle nevenbedrijven die hier op Stellendam ermee te maken hebben, en vooral Scheepswerf Maaskant en Patmos, en alle andere toeleveringsbedrijven hebben er ook mee te maken, tot aan de boodschappenmannen toe. Grote gevolgen dus, en dus moet er snel iets gebeuren. We hopen dat het havenbedrijf de situatie ziet. Er is natuurlijk een overeenkomst ooit getekend. Dat zij dat op diepte moeten houden. En er komen een paar extreme toestanden door het vele bovenwater natuurlijk. Ik denk als oude visserman dat het met de tweede Maasvlakte voor onze situatie niet beter op geworden is. Want jullie liggen niets liever dan in de haven van Stellendam? Als het kan voor de thuishaven. Ik heb ook 40 jaar gevaren. En als je thuis kan komen met je schep, dat is wel het fijnste wat er is. En met deze bijdrage vanuit Goerevlakke is er weer een einde gekomen aan deze aflevering van de Late Avond. Dank je voor je gezelschap. Morgen is er weer een Late Avond, dan met Bert de Wolf. Luisteren dus. Intussen is het handig om onze website te checken, www.delateavond.nl. Daar vind je het regionale nieuws allemaal bij elkaar. En dat niet alleen, je wordt ook op de hoogte gebracht van wat we in de show brengen. Nou, ben je een fanatieke Facebook-fan? Dan kun je natuurlijk ook ons volgen op Facebook. Ook natuurlijk de Late Avond. En dan weet je 's middags rond 3 uur wat er te beleven valt in de show. Goed, ik wens je een hele mooie nacht. Wel rusten voor zo meteen als je gaat slapen. En je niet naar de herhaling luistert, uiteraard. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wensen we je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show. You Too and Ordinary Love. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fight.